श्रीमन्मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्ये हम दीनानुग्रह कारकं वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षं कुंदेन्दु शंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशं विस्फुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं मौनगोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। आज यहाँ गीता भवन में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ये चीज कुछ बनती नहीं, भगवान तो प्राणों के प्राण हैं, सारे जीवनों के जीवन हैं, पर ये हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभवी महात्माओं ने भगवान को प्राप्त करने का एक सुलभ तरीका और ऐसा अनुभूत कि जिसमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाए, ये मूर्ति में प्रतीक में भगवान की पूजा करना। हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो मुसलमान और लोग कहा करते हैं कि हिंदू बुद्ध परस्त हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, पर हिंदू बुद्ध नहीं मानते, बुद्ध परस्त नहीं है, वे भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रतीक रूप में मूर्ति को मानते हैं और फिर शास्त्रीय पद्धतियों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें। तो ये हमारे यहाँ एक अर्चावतार माना है, अर्चा बताओ, अर्चा मूर्ति में जिसका विश्वास हो, जो मूर्ति को मूर्ति न मानकर वास्तव में भगवान मानता हो, उसके लिए उस मूर्ति में ही भगवान अवतरित हो जाते हैं। पर यह है बड़ी कठिन बात। बहुत बार मूर्ति में भगवान मानते हुए भी हम लोग ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम पांच भले आदमी के सामने नहीं कर सकते, पर मूर्ति के सामने कर लेते हैं तो वहां भगवान को भूल जाते हैं। भगवान सुप्रतिष्ठित हैं, भगवान देख रहे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं, इसीलिए वहां फिर अपराध कर बैठते हैं। तो मूर्ति में मूर्ति बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन थे, वो भगवान गोपाल जी की पूजा किया करते, अपनी जान में तो गोपाल जी को भगवान ही मानते, पर भाव में कुछ कमी थी। तो अब गोपाल जी की पूजा करते करते बहुत दिन हुए, कुछ हुआ आया नहीं, तो गोपाल जी को उन्होंने उठाकर ऊपर आले में रख दिया और देवी जी की पूजा आरंभ कर दी। अब देवी जी को जब धूप देने लगे तो उनके मन में आए गोपाल जी पर आ लेने हैं और धूप तो उनके नाक में चली जाएगी, वो सूंघ लेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो रूई लेकर के गोपाल जी के नाक में रूई ठूंस दी। तो गोपाल जी बोले, भाई बोलो, वरदान मांगो। तो उसने कहा कि महाराज, ये बड़ी अजब पूजा पद्धति आपकी, इतना इतना चंदन लगाया और नैवेद्य भरा रखा, आरती की, कपूर फूका, और कभी आप बोले नहीं, और ये नाक में रूई ठूसने से आप बोल गए, क्या बात है? तो बोले, भाई आज तुमने हमको चेतन माना, रूई ये धूप की सुगंध पत्थर थोड़ी सूंघता है, ये तो जिसमें चेतना होगी वो सूंघ सकता है। तो आज तुमने ये, चाहे किसी बहाने से हो, व्याज कोई हो, तुमने समझ लिया कि ये चेतन है, तो आज हम गोपाल जी असली हैं, तब तुमसे बोल लिए। तो बात यह है कि मूर्ति में ये मूर्तियां नहीं बोलती, भगवान बोलते। मीरा जी से, मीरा जी की एक कथा आती है ऐसी उनके जीवनी की, कि उनकी अपने भगवान से बातचीत हुआ करती। तो अब लोग तो अपनी आंख से न देखते हैं, न उनकी बुद्धि मात्र जाती है, और दूसरे में बहुत ज्यादा जाल फरेब धोखा भी चलता है, तो धोखे की तरफ ज्यादा मन जाता है। तो अंदर ठाकुर जी की पूजा करती तो पूजा करने के बाद बातचीत सुनाई देती, ऐसा मालूम होता बाहर वालों को कि दो आदमी बोल रहे हैं। तो लोगों ने सुना, एक उदा बाई रही उनकी ननद, गुजरा विशेष बहन करती, घर की मालकिन वही बनी थी। तो वो एक दिन उसने आवाज सुनी, दो आदमी बोल रहे हैं, तो सोचा कि कोई दूसरा आदमी अंदर है जिससे मीरा बात कर रही है। तो उसने बाहर ताला लगा दिया। ताला लगाकर वो गई राणा जी के पास, देवर थे ये, इनके पति का देहांत हो गया था पहले, उसके बाद इसके दूसरे देवर बैठे, तीसरे देवर जो थे उनके काल में मीरा को कष्ट हुआ, तीसरे देवर के काल में। तो उदा ने जाकर के कहा उस अपने भाई से कि आज तुम चलो अभी देखो। वो आया, आकर के किवाड़ खटखटाए, तो किवाड़ कितने खटखटाए, वो तो मीरा तो अपने इस राज्य में थी नहीं, वो तो दूसरे दिव्य देश में थी। तो कोई बोला नहीं, तो वो राजस्थान में चूड़िया होते हैं, वो कब्जे वब्जे तो अब बने हैं, तो चूड़िया उतार के वो किवार खोल लिए। किवार खोल के अंदर जा करके देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, गोपाल वो भगवान का श्री विग्रह सामने है और मीरा जी बैठी, आंखों से तिरपात हो रहा है। अब चारों तरफ देखा, सब ढूंढ लिया, कुछ कोई हो न हो तब न मिले। तब मीरा जी को जगाया उन्होंने, कौन है, क्या है। अब मीरा जी तो दूसरी स्थिति में थी, पर जब बहुत जगाया गया तो बाह्य स्थिति आई। तो मीरा जी से कहा कि बताओ कौन था। तो मीरा जी ने कहा कि कौन था, कोई था तो नहीं। तो तुम किससे बात कर रही थी? मेरे इनसे बात कर रही थी, ये बैठे हैं। तो उनको समझ में आवे नहीं, जो अविश्वासी लोग हैं वो समझ नहीं पाते इस बात को, विश्वास कर नहीं पाते। परंतु जो विश्वासी होते हैं उन लोगों को ऐसे अनुभव हुआ करते हैं भगवान की कृपा से। तो मूर्ति में कभी पत्थर, पाषाण या धातु की भावना नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा ठीक नहीं, ये हम भी मानते हैं। मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, धातु पूजा, ये ठीक नहीं। पर हम तो मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा, पत्थर पूजा नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति में उनको प्रतिष्ठित देखकर। जो भगवान जो कहते हैं मूर्ति में नहीं, ये भगवान का सर व्याधि बना ही नहीं मानते। अरे सब जगह जो है मूर्ति में क्यों नहीं है, हैं तो पहले से ही। तो इसलिए मूर्ति पूजा में, भगवान की पूजा में कभी ये भाव नहीं करना चाहिए कि ये भगवान की पूजा, ये हम किसी पत्थर की, किसी अचेतन की, किसी जड़ की पूजा कर रहे हैं। जड़ की पूजा करने वाले जड़ होंगे भला, तो जड़ की जो रुपयों को पूजते हैं ना लक्ष्मी जी के स्थान में, ऐसा हमने देखा। अब तो रुपए बंदी हो गए चांदी के, ये दिवाली के दिन चांदी के कटोरे में रुपए रख के रुपए की पूजा करते, तो ये तो जड़ की पूजा है। जड़ की पूजा करने वालों को लक्ष्मी जी चेतन कहाँ मिलेगी, वो तो जड़ से ही प्राप्त होगी उनको, तो धन के पूजकों को क्या मिलेगा, जड़ता मिलेगी। तो भगवान की पूजा में जड़ की पूजा है ये बात न समझे कभी, ये बिल्कुल चेतन भगवान है उनकी पूजा है और वो सत्य है। जिनको उसमें विश्वास होता है वो वहाँ भगवान सब कुछ करते हैं। इसमें ढोंग बहुत चलता है, ये सच्ची बात ये है। ये बुद्धिवाद जहाँ अति हो जाता है वहाँ वो श्रद्धा को खा जाता है, वो बहुत बुरा। और जहाँ इस प्रकार की मूर्खता आ जाती है कि थोड़े से किसी चमत्कार को देखकर उसमें फंस जाए और अपनी बुद्धि से कोई विचार न करे, शास्त्र की मर्यादा को न देखे, वो भी धोखे में रहता। हमने देखा ऐसा, चमत्कार तो लोग दिखा देते हैं हाथ के करिश्मे से ही, हथफेरी से चमत्कार दिखा देते हैं, तो वो कोई सिद्ध थोड़ी है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो जिनमें कोई चीज है पर उनके आचरण अच्छे। एक आदमी सोना बनाता है, वो उसके ऐसी कुछ शक्ति उसमें है तो वो किसी दूसरे के हाथ की चीज को सोना बना देता है। ये मैंने तो उनको नहीं देखा, बाबू जुगल किशोर जी बिड़ला ने उनको देखा तो कई बार उसका परीक्षण किया, पर उस आदमी में कोई नैतिकता नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई सदाचार नहीं, तो उसको मुक्ति थोड़ी ही मिलेगी। और उसके अनुसार चलने वाले धोखे में रहेंगे ना, भले सोना बनाना किसी को आता हो, इससे कुछ नहीं। तो चमत्कार के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। तो भगवान की पूजा में प्रधान चाहिए भाव। भाव होने पर जो चमत्कार होते हैं वो चमत्कार किसी को बताने के नहीं होते। भगवान की और भक्त की जो आपस की चर्चा कभी कभी कहीं की कहीं होती है वो तो बड़ी अंतरंग है, वो विज्ञापन की वस्तु नहीं है, वो प्रचार की वस्तु नहीं है। मान और पूजा पाने के लिए जो भगवान के चमत्कार का प्रचार करता है वो भगवान का तिरस्कार करता है, और संभव उसको भगवान का चमत्कार हुआ नहीं, और यदि हुआ है तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ही, तो भगवान और भक्त का जो संबंध होता है ना, ये तो उनका अपना संबंध होता है। शरणागति के मामले में भगवान कितनी सावधानी से बोलते हैं, कितनी सावधानी, सर्वभूय तमम भूय शरणु में परमम वचन इष्टोसी में दृढ़मिति तत्व वक्ष्यामि तेहितम वक्ष्यामि। और फिर कभी दम थे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन थी। तो ये भक्त और भगवान की जब अंतरंगता होती है और अंतरंग लीलाएं होती हैं, वो लीला न कहने सुनने की होती है, न वो चमत्कार होता है, न वो बताने की बात होती है, न विज्ञापन होता है। तो इसलिए भगवान की पूजा जो है ये भगवान के भाव से करनी चाहिए। बस पूजा हम कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सौभाग्य। पूजा का फल क्या हो, पूजा, पूजा का फल हो बढ़ती हुई पूजा, पूजा का फल हो पूजा में प्रवृत्ति, पूजा का फल हो पूजा में श्रद्धा, बल्कि ये प्रेमी भक्त जो हैं वो तो यहाँ तक मानते हैं, भाव है उनका कि हम पूजा करते रहें और हमारी पूजा का कहीं पूज्य को पता न लग जाए, हम जिसकी पूजा करते हैं उसको पता न लग जाए कि हम पूजा करते हैं, हम तो उनको देखते रहें पर वो हमको न देख सकें, क्योंकि यदि वो हमारी पूजा को जान जाएंगे तो बड़े उदार हैं, बड़े उदार हैं तो बदले में कुछ देना चाहेंगे, देना चाहेंगे तो लेने की इच्छा हो जाएगी, तो जो एकांगी प्रेम है वो नहीं रहेगा, फिर जो लेन देन हो जाएगा तो वो मामला गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो हैं, जो प्रेमी लोग हैं, वो तो बस पूजा का फल पूजा ही चाहते हैं। तो अगर जहाँ पूजा का फल पूजा होता है, पूजा की बढ़ती होती है, वहाँ भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ऋणी वही होते हैं जहाँ कोई देता ही देता है, लेना नहीं चाहता, वहाँ भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। तो ये मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई है, बड़ा मंगलमय कार्य हुआ है। इस कार्य में श्रद्धा पूर्वक जो लोग भगवान समझ करके इनकी पूजा अर्चना करना चाहेंगे उनको अवश्य लाभ होगा। सभी जगह होता है, तो सब लोग ऐसे होते नहीं। तो मुख्य चीज है, सर्वोत्तम चीज है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। भगवान के प्रेम की प्राप्ति सहज वस्तु नहीं है, बड़ी सहज है पर बहुत ही कठिन है। उसमें सबसे बड़ी चीज है ये भगवान के प्रेम की बात करने वाले हम लोग इस बात को खूब समझ लें कि ये प्रेम की आधार भूमि है त्याग। भरत ने राम के लिए त्याग किया, राम ने भरत के लिए त्याग किया, इतना प्रेम हो गया कि उस प्रेम की गाथा गा करके हम लोग आज भी पवित्र होते हैं। अयोध्या कांड में राम और भरत का जो संवाद है कितना दिव्य है, कितना ऊंचा। क्यों उसमें ऊंचापन है कि दोनों तरफ त्याग ही त्याग है, भोग को ठुकराते हैं दोनों। तो इसका परिणाम क्या हुआ, वो ऐसा महान प्रेम कि जिस प्रेम को आदर्श सब मानते हैं। तो प्रेम की भूमिका है त्याग, त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। और त्याग जब तक भोगों में सुख की आस्था है, ये समझ लेने की बात है, जब तक भोगों में सुख की आस्था है तब तक त्याग बनता नहीं। त्याग की हम बात कितनी करें, अच्छे अच्छे त्यागी लोग जब घर को छोड़ते हैं बड़ी विरक्ति रहती है पर वो घर को छोड़ने के बाद जिस क्षेत्र में जाते हैं, वो यदि क्षेत्र विरक्तों का न हुआ, वो क्षेत्र यदि विषयी लोगों का हुआ, तो भगवान की कृपा से, साधना की निष्ठा से जो महात्मा लोग आगे बढ़ जाते हैं वे तो सर्वथा आदरणीय पूज्य हैं। पर अधिकांश में होता क्या है, वो जो वासना अभी तक मरी नहीं, वो सुप्त वासना फिर जागृत हो जाती है और नए नए नामों से, नए नए रूपों से वो वासना तृप्ति के लिए ये मान करके इसमें सुख है उसका सेवन करने लगता है। ऐसी घटनाएं मैंने बहुत देखी हैं, अब भी सामने ऐसी घटनाएं आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका यही है कि त्याग वैराग्य ये वास्तविक होना चाहिए भोगों के प्रति, और ये तब तक नहीं होता जब तक भोगों में सुख की आस्था बनी हुई है। बहुत लोग हम लोग रात दिन ऐसी बातें करते हैं कि भाई भगवान का प्रेम प्राप्त होता नहीं, कैसे प्रेम प्राप्त हो, यही लोग पूछते हैं, यही हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है कैसे प्रेम प्राप्त हो। परंतु उत्तर मिलता है ऐसा कि प्रेम प्राप्त हो कैसे, प्रेम दो जगह नहीं रहता, प्रेम रहता है एक जगह, असली प्रेम दो जगह नहीं रहता। वो प्रेम हमारा जब तक भोगों में है तब तक भगवान से नहीं होता। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू के रह सके रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि ये दोनों एक साथ एक समय नहीं रह सकते, इसी प्रकार काम और राम, प्रेम और भोग ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये भगवान का जो पूजन है, भगवान का अर्चन है, भगवान के लिए राजोपचार की पूजा है, ये सब ठीक है, पर ये सब चीजें भगवान की पूजा के लिए ही हों तब ठीक है। हम लोग भोग लगाते लगाते जूठन डाल देते हैं। हाँ, भोग लगाते लगाते बोले आज तो अपने हमारे मन में आई बात कि आज तो ठाकुर जी के लिए और बादाम का हलवा बनाए, अपने मन में खाने की आई है और ठाकुर जी के लिए बने, प्रसाद बने बड़ा अच्छा। अब देर हो रही है, ठाकुर ब्राह्मण रसोईया से पूछते हैं भाई कितनी देर है, ठाकुर जी को देर हो रही है, ठाकुर जी को देर हो रही है भोग लगाने में कितनी देर है, अपने को देर हो रही है, और फिर कैसा बना है उसका स्वाद हम पहले ही लेने लगते हैं ठाकुर जी के भोग लगाने से पूर्व ही जूठन हो जाता। और ऐसी ऐसी दशा होती है जिसमें खाने पर भी जूठन नहीं होती। ये बात सत्य है और ये माननी चाहिए कि जूठन बहुत बुरी चीज है, ये बिल्कुल तामस है, उच्छिष्ट कभी नहीं खाना चाहिए, कभी किसी महात्मा का हो या कोई का भी हो, उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर वह उच्छिष्ट होता ही नहीं। ये बात दूसरी है, एक कथा आती है पद्म पुराण में, एक भील था वो जंगल में रहता और जंगल में वो अपना जंगली काम करता। वो एक महात्मा के पास जाया करता तो महात्मा ने उसको एक रास्ता बताया कि देखो एक काम करो, वहां कहीं एक मूर्ति थी भगवान की, तो कहा वो भगवान है और तुम जो कुछ भी खाओ, जो चीज सबसे अधिक स्वाद हो मीठी हो वो भगवान के भोग लगाया करो। तो उसने कहा अच्छी बात, यही करेंगे। वो बेचारा बड़ा सीधा ग्रामीण आदमी, युक्ति तर्क जानता नहीं, बात बैठ गई कि भगवान के सबसे बढ़िया चीज भोग लगानी है। तो एक दिन उसको एक प्याल का फल मिला, अब वो मीठी है कि नहीं कैसे पता लगता इसको, ये चीज मीठी है कि नहीं पता कैसे लगे बिना चखे। वो हर एक को चखता, और जो चीज बड़ी मीठी लगती वो ले जाकर करके भगवान के मुंह में दे देता। ये लोग कहेंगे अनाचार है, अनाचार नहीं, इसके अंदर देखना है कि वो झूठा करते ही नहीं, मुंह में लेने पर भी झूठी चीज नहीं होती और मुंह में न लेने पर भी बार बार वो झूठी हो जाती है। तो प्याल का फल मिला, उसने मुंह में रखा, चखा, बड़ा स्वाद बड़ा मधुर, तो इच्छा की कि ये अब निकाल के भगवान को भोग लगाएंगे। अब भगवान की इच्छा, भगवान की लीला, वो गले में जरा नीचे उतर गया। अब वो भील ग्रामीण बिचारा, उसने सोचा कि तो भगवान की चीज मेरे पेट में क्यों जा रही है, सीधी बात, तो उसने गला पकड़ करके और दोनों अंगुली दे के उल्टी करे। बमन बड़ी बुरी चीज, बमन कोई पवित्र होती है क्या, पर उसको पवित्रता तो क्या पता नहीं है, उसको तो यही याद है कि ये फल बड़ा मीठा है, भगवान के भोग लगाना है, कैसे ही मिले, क्या उल्टी में से निकल ही आ गए। अब वो निकला नहीं तो नीचे तो उतरने न दे वो, और बाहर आवे नहीं गले मटका, तो भागा गया वहां पर भगवान के पास। बोले महाराज ये तो निकलता नहीं, अब क्या करें। अब भगवान तो बोले नहीं, तो कुल्हाड़ी लाया, एक कुल्हाड़ी लाया, कुल्हाड़ी ला करके और उसने सोचा कि विचार किया, निश्चय किया कि इस कुल्हाड़ी से गले को काट देना है। गले को काट करके फल निकाल के उनको मुंह में दे दिया, फिर मर जाएंगे तो मर जाएंगे। कुल्हाड़ी जब यहाँ रखी उसने तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बड़े बस तुम्हारी पूजा स्वीकार है भैया हमें। तो ये कहने का मतलब ये है कि भोग में जब तक आस्था है तब तक हम भगवान के प्रसाद को भी झूठा कर देते हैं। भोगास्था वाले लोग जो है ना, ये भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम लोग सभी हैं, किसी पर दूसरे पर आक्षेप नहीं, तो आज सजावट कैसी हुई है। किसी बेचारे बड़े भक्त प्रेमी गरीब का मंदिर हो और जिसमें सजाने के लिए ठाकुर जी के झूला बनाने के लिए बहुत सामग्री न हो, उसमें भीड़ नहीं होगी। आप देखिए झूलों में, देखिए वृंदावन में और अयोध्या जी में, सब जगह जहाँ ज्यादा सजावट है, ठाकुर जी को देखने कोई नहीं जाता। ठाकुर जी अपना बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, हमें तो कुछ देखता नहीं। देखता हमारी पोशाक को, देखता हमारे गहनों को, देखता हमारे मंदिर को, हमको कोई नहीं देखता। और जो ठाकुर जी को देखते हैं वे भाव वाले। तो इसलिए भोग जो है ना, ये अच्छे अच्छे लोगों के मन को हरण किए रहते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनका प्रवेश हो जाता है और ये मन को बरबस खींच लेते हैं। तो ये बचने, ये प्रेम जहाँ प्राप्त करना, हम गोपी प्रेम की बात करते हैं, गोपी प्रेम का जो दिव्य रूप है और जिसका कोई अंश मेरी बुद्धि में आया है, अनुभव में आया है, वो इतना पवित्र है, इतना ऊंचा है, इतना वो त्यागमय है, इतना वो भोगे इच्छा रहित है, भोग की वहां पर सत्ता ही नहीं है वहां। ये प्रेम, इस प्रेम का उदय होता है वहां, इस प्रेम का प्राकट्य होता है। और कहनी नहीं चाहिए बात, हमारे कवियों ने सूरदास को छोड़ करके, ऐसे जो भक्त कवि उनको छोड़ करके अधिकांश कवियों ने भगवान राधा कृष्ण को इतने नीचे स्तर पर वो लोग ले आए हैं, इतने नीचे स्तर पर ले आए हैं कि जो चीज हम लोग समाज में नहीं कह सकते, उन चीजों को उन्होंने पदों में गाया है। तो वो सब तो कभी जयदेव है नहीं, गीत गोविंद बहुत अच्छा, पर किनके लिए बहुत अच्छा? जहां पर शिवा भगवान के और किसी की सत्ता नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा। और नहीं तो गीत गोविंद बहुत अच्छा होने पर भी अनधिकारियों के लिए गिराने वाली चीज है। कभी जयदेव ये बड़े भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उनके उस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकार सबको नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की प्रीति, भगवान की रति, भगवान का प्रेम, ये सर्वोच्च वस्तु है। और जो केवल इसको चाहता है, सर्वस्व का त्याग करने को जो प्रस्तुत है, उसके लिए बड़ा सहज भी है, क्योंकि यही प्राप्त करने की वस्तु है। सब कर मत खगनायक इहा, करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो जाए, यही सारे ऋषि मुनियों का सबका मत है, सब इसी को चाहते हैं। तो सब चाहते हैं और प्रेम प्राप्त होने वाली वस्तु है, सत्य है। तो ये सहज है, भोगों की अपेक्षा सहज है, परंतु इसका मूल्य चाहिए। किसी मूल्य पर प्रेम नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है, पर एक अधिकार चाहिए। तो वो राधा और वो श्री कृष्ण किस प्रकार के हैं, ये पहले देखने की बात है। उसके बाद राधा के रूप को समझो, गोपी के रूप को समझो। जहां पर स्वसुख वासना कल्पना लेश गंध नहीं है, स्वसुख वासना की कल्पना का लेश गंध नहीं है, वहाँ राधा भाव का प्रस्फुटन होता है। तो इसीलिए कल अपने जो बात हुई थी भावांकुर की, भाव जो है ये प्रेम से पूर्व की अवस्था है, इस भाव के उदय में भी बड़ी भारी साधन की आवश्यकता है, बल्कि वो उसके नौ भावांकुर बताए जिसकी कल अपनी बात हो रही थी। ये इसलिए मैंने कहा ये सब बातें कि थोड़ी सी यहाँ भूल हो जाती है, भूल ये होती है कि हम लोग अंदर तो जाते नहीं और बाहर बाहर से वो जैसे छोटे बच्चों को परशुराम का संवाद बड़ा अच्छा लगता है, लक्ष्मण का, कटुक्तियां है ना, कटुक्तियां हैं, जहां कोई व्याख्यान होता हो जहां लड़ाई का प्रसंग हो वो जरा अच्छा लगेगा, रास्ते में लोग तरह करते रहेंगे और वहां जो लोग क्रोधियों खड़े रह जाएंगे। मैं आक्षेप नहीं करता, मैं सत्य बात कह रहा हूं जिसका अनुभव किया है। इसी प्रकार जहां राधा कृष्ण के गोपी और भगवान के नाम पर जहां भोगों का वर्णन होगा वहां हमारा मन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? कि हमारे मन में भोग वासना जो भरी है वो वासना भगवान के नाम पर अपनी पूर्ति कराती है, इसलिए ये वासना का सर्वथा त्याग करे और केवल भगवान के लिए ही सर्वस्व का त्याग करे। तब ये त्याग जब होता है तब वहां पर भगवान का ये प्रेम प्रकट होता है। तो उसके नौ अंकुर हैं, ये नौ अंकुरों की बात कल अपने हो रही थी, इसी को कह करके और इस विषय को समाप्त करके अगला विषय फिर चलना आगे। तो ये कहते हैं ततः साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा सत्यस्ततो भाव तत प्रेमाभ्युदंचति साधकानामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् भवेत् क्रमः। ये भक्त ताम्र सिंधु का ये वचन है। तो सबसे पहली बात जो है ये श्रद्धा है, श्रद्धा के बिना अगला काम चलता ही नहीं। भगवान हैं, ये अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान का प्रेम और भगवान की प्राप्ति कोई अर्थ नहीं रहता। तो सबसे पहली बात है कि भगवान हैं, ये बात हमारे मन में दृढ़ रूप से बद्धमूल होनी चाहिए। भगवान हैं, भगवान हैं तो भगवान का प्रेम यही सर्वोच्च वस्तु है, सर्वशिरोमणि ये साध्य है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ये दूसरी श्रद्धा, तीसरी श्रद्धा होनी चाहिए आत्मश्रद्धा, अपने आप में श्रद्धा कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति मुझको होगी ही। ये श्रद्धा जब तक नहीं होती, बोले भाई प्रेम तो प्राप्त, प्रेम तो बड़ा ऊंचा है पर प्राप्त होने की वस्तु थोड़ी है, बोले नहीं होने की है। तो प्रेम बड़ी ऊंची वस्तु है पर हमको तो प्राप्त होने के लिए, हम तो अनधिकारी है, तो अनधिकारी रह जाएंगे, फिर कभी अधिकारी होंगे नहीं। इसलिए भगवत कृपा से अपने को अधिकारी समझे, अपने पुरुषार्थ से नहीं, साधन के अभिमान से नहीं, भगवान की कृपा और अपने जहां तक साध्य है वहां तक शक्ति भर चेष्टा, अपनी चेष्टा में कमी हो नहीं और भगवान की कृपा का भरोसा हो और चाह हो। चाह जो है ये कृपा को और अपनी चेष्टा को मिला देती है और भगवत कृपा से काम हो जाता है। तो प्रेम को प्राप्त करने की चाह मन में हो अदम्य, किसी दूसरी वस्तु से उस चाह का निवारण न हो सके, इस प्रकार की चाह हो और साथ में श्रद्धा हो। तो श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कल जैसे अपने बात हुई थी कि भगवान की कृपा पर ही हम तो निर्भर करते हैं, कुछ करना कराना नहीं है। अगर रोटी खाना हम छोड़ दें, सोना छोड़ दें, कपड़े पहनना छोड़ दें, भगवान अपने आप कर देंगे। अगर इन सब शरीर निर्वाह के कामों में, खाने पीने के कामों में, आराम के कामों में अगर हम भगवान पर निर्भर कर सकें, तो हम कह सकते हैं कि भगवान हमें अपना प्रेम भी अपने आप ही दे देंगे। पर उन सब बातों में तो हम बड़ी चेष्टा करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नहीं रहा जाता हमसे, और केवल भगवान को फांसी देने के लिए बोले बस हम तो आपकी कृपा पर ही निर्भर करते हैं, आप चाहो सो करो, हमसे कुछ बनता बनाता नहीं। तो वो कैसे बनता है? वो दिन रात का जो परिश्रम करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, वो कैसे बनता है? वो बनता तो ये क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि इसकी चाह नहीं है, या चाह है तो कहीं बड़ी मंद इच्छा है, भगवान का प्रेम मिल जाए, बड़ा अच्छा, रुपया भी घर में है ही, मकान वकान है ही, मोटर है ही, तो भगवान की मूर्ति भी रहे, बड़ा अच्छा है, भगवान भी आ जाए यहाँ रहा करें, मोटरों के साथ भगवान भी रहे, नौकरों के साथ भगवान भी रहे, हमारा जो अमीरान है उसके साथ भगवान भी, फकीर होकर बेचारे बैठे रहे, वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर आ जाए, तो ये ठीक नहीं है। भगवान भगवान कहते हैं कि भाई हमको चाहते हो तो केवल और केवल हमको चाहो, दूसरों को साथ मिला के चाहोगे तो हम साथ रहने वाले नहीं है, हमको तो अकेला घर चाहिए, और तुम अकेले हो तब हम मिले तुमसे, अकेले में मिले, माम एकम शरणम ब्रज भक्ति रभिचारिणी अनन्या चिंतयंतो माम। सब जगह दूसरे का निषेध किया भगवान ने, दूसरा भगवान को अच्छा नहीं लगता, न दूसरा भाव चाहिए, न दूसरे की सत्ता चाहिए, न दूसरे का ज्ञान चाहिए, न दूसरे का प्रेम चाहिए, न दूसरा ही चाहिए, बस केवल और केवल भगवान रहे, और फिर कौन रहे? जब तक वो भगवान को भजता है तब तक भक्त रहे, बस दो ही रहे, उसकी सत्ता, वो जो भक्त की सत्ता जो है ना, वो केवल अपने तक सीमित रहे, इसके बाद सब बोले सब कोई सब है नहीं, भगवान ही भगवान, सब भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है नहीं, और सब में भगवान का स्पर्श प्राप्त हो, सब में भगवान का दर्शन प्राप्त हो, ये बड़ी सुंदर बात है, ये होती है साधना से, परंतु सत्य है ना, सत्य है, इसलिए सत्य का दर्शन उतना कठिन नहीं है जितना असत्य को पकड़े रहना कठिन है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तो भक्त की भाषा ये होगी, वो वासुदेव सर्वमिति, वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा उसकी भाषा, वो अपने आप को रखेगा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सचराचर। वो एक भक्त ने गाया है, उसका अनुवाद है, बड़ा ये संस्कृत का भाव है कि वो कहते हैं कि महाराज आपने तो हमारी आंख की पुतली बदल दी, श्री कृष्ण से, प्राण बल्लभ से, प्रियतम से। वो कहते हैं कि हमारी तो आपने आंख की पुतली बदल दी, तो क्या हो गया? तो ये जादू हो गया आंख में, तो बड़ा आश्चर्य, अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दीर्घ पुतली प्राणेश, अति आश्चर्य बदल दी तुमने मेरी दीर्घ पुतली प्राणेश, दिख रहे अब मुझको तुम सर्वत्र सभी में हृदयेश, दिख रहे अब मुझको तुम सर्वत्र सभी में हृदयेश, मानव की क्या बात, सुरासुर पशु पक्षी सब कीट पतंग, मानव की क्या बात, सुरासुर पशु पक्षी सब कीट पतंग, जल थल अनल अनिल नभ सब ही एक तुम्हारे ही श्री अंग, जल थल अनल अनिल नभ सब ही एक तुम्हारे ही श्री अंग, वृक्ष लता गिरिकूट नद नदी दिशा सूर्य शशधर नक्षत्र, वृक्ष लता गिरिकूट नद नदी दिशा सूर्य शशधर नक्षत्र मुझे दिखते तुम प्रियतम जीवन के जीवन नित सर्वत्र मुझे दिखते तुम प्रियतम जीवन के जीवन नित सर्वत्र सबका स्पर्शित पवन सभी का पद रज अमल परम पावन सबका स्पर्शित पवन सभी का पद रज अमल परम पावन सदा समादरणीय सदा शुचि सेवनीय मम मन भावनम सदा समादरणीय सदा शुचि सेवनीय मम मन भावन ये भक्त का जब ये भाव इस प्रकार का होता है तो उसे सारी जगत में जगत के प्रत्येक प्राणी में जड़ चेतन में सर्वत्र अपने उस प्रियतम की अपने भगवान की अनुभूति नहीं होती दर्शन होता है जानना देखना और प्रवेश करना ये तीनों भक्ति के द्वारा प्राप्त होते ज्ञातम दृष्टम तत्वेन प्रवेशम च परम तपम तो वो भक्त सब में भगवान को देखता है ये है गोपी भाव का अंतिम लक्ष्य जहां दूसरी चीज रहती ही नहीं एक भगवान के सिवा दूसरी चीज रहती ही नहीं तो ये जब तक विविध भोगों में हम पड़े तब तक नहीं होगा तो भोगों की चाह छोड़ें तब जाकर के श्रद्धा फलवती होगी श्रद्धा होने के बाद क्या होगा असली साधु संग होगा असली साधु संग का अर्थ क्या है बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग सत्संग भवन तो हमने नाम छाप दिया और अपने को हम सत्संगी भी कहने लगे पर सत्संग वो है जहाँ हरि कथा होती हो जहाँ भगवान की बात होती हो और हरि कथा आजकल इलेक्शनों के लिए होती है वो हरि कथा नहीं है हरि कथा अब चुनाव सामने आ रहा है ना तो हरि कथा भी होगी हरि कीर्तन भी होंगे उसमें और हरि कीर्तन हरि कथा होने के बाद कहेंगे आप अमुक को वोट देना अमुक को वोट मत देना अमुक को वोट देना तो हरि कथा क्यों नहीं कि उसका फल नहीं बिनु सत्संग में हरि कथा ते बिनु मोहन भाग सत्संग के बिना हरि कथा नहीं हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं और मोह गए बिनु राम पद हो हिन दृढ़ अनुराग मोह के गए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता इसको उल्टा के पढ़ें भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग कब हो जब मोह मिटे भोग में सुख की आस्था परम मोह है जब मोह मिटे मोह कब मिटे जब हरि कथा सुने और हरि कथा कहां मिले जहां सत्संग हो तो सत्संग वही जहां हरि कथा होती हो हरि कथा वही जिससे मोह का नाश होता जो मोह को बढ़ा दे हरि कथा नहीं हरि कथा वही जिससे मोह का नाश होता हो और मोह का नाश कब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में हमारा अचल और अविचल अटूट निर्मल विशुद्ध अरण्य प्रेम हो जाए तब समझा जाए कि हम हमारे मोह का नाश हुआ तो मोह के नाश के लिए तो जो सत्संग कौन सा असली है जो सत्संग हरि कथा के द्वारा हमारे मुंह का नाश करके हमें प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ा दे वो सत्संग नहीं तो सत्संग के नाम पर बहुत चीजें हम कर सकते हैं वो सत्संग नहीं होता तो जब श्रद्धा होती है तब तो सत्संग होता है तो सत्संग का दूसरा परिणाम क्या है सत्संग होगी तो भजन होगा ही हम सत्संग भी करें और दिन भर हम पर चर्चा पर निंदा पर अपवाद पर घन इत्यादि की तरफ दृष्टि डालते रहें कि ये करते रहें तो सत्संग कहाँ किया सत्संग का फल तो अवश्य ये अनिवार्य है कि भजन में हमारा मन लगे भजन क्रिया ये होने लगे तब सत्संग असली और भजन के बिना काम बनता नहीं बना बारी मथे बरु हुए घृत सिकता थे बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय ये सिद्धांत तेल दिन भर भगवान की पूजा हो दिन भर भगवान का भजन हो, जीव भगवान के नाम में लगी रहे, मन में भगवान का चिंतन होता रहे और शरीर के द्वारा होने वाले प्रत्येक कार्य में भगवत सेवा की भावना रहे और जिनमें से हमारा व्यवहार हो उनमें भगवान है, ये हमारी भावना। आज दोपहर की बात है, मैं बैठा था पूजा में बैठा, मैं शिवजी के वो पूजन करके बाहर लौट रहा था, इतने में एक भाई आए, उन्होंने कहा कि ये नीलकंठ से वो लौट रहे थे तो रास्ते में कोई एक माई थी, कोई मैं जानता नहीं कौन, तो वहाँ कुछ मधुमक्खियाँ थी तो कुछ ऐसा हुआ वाया, कुछ काटा या क्या हुआ, उसके खून की उल्टी होने लगी, खून के दस्त होने लगे। तो वो बेचारे जो सज्जन कहने को आए थे वो अपनी स्त्री को तो उसकी सेवा के लिए छोड़ करके आए, दिल्ली के थे मनोहर लाल, और वो यहाँ भागे आए किसी प्रकार से दवा जाए, और वो आदमी जाए जो उसको ले आवे। महाराज उसे हमारी तो पूजा हो रही, तो मन में ये आई कि ये भगवान ही तो आए हैं, भगवान की तो पूजा है, तो मैं बाहर आ गया, मैंने कहा पहले ये काम करना है। तो वो दवा थी एक होम्योपैथिक हेमेमेलिस, वो मेरे पास थी, दवा मंगवाई, बिहारी लाल जी ने सब ने, जब मैंने कहा कि करना ही अभी, पहले इस काम करना था दूसरा काम, तो समय बड़ी सहायता की डोली गई, वो उसके रक्त की उल्टी बंद हो गई, उस दवा से दस्त बंद हो गए और वो कहते हैं यहाँ से कुशल आ गई। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर जरूरत हो, जहाँ भूखा हो कोई, वहाँ समझे के स्वरूप में भगवान आए हैं या अन्न के द्वारा इनकी पूजा कर रही है। जहाँ निराश्रय हो वहाँ अपने पास अगर आश्रय हो तो आश्रय के द्वारा भगवान की पूजा करनी है। जहाँ रोगी हो वहाँ सेवा के द्वारा भगवान की रोग उस दवा के द्वारा पूजा करनी है। जहाँ कोई भयातुर हो वहाँ उसको भय मिटाने के द्वारा भगवान की पूजा करनी है, उसी की वस्तु जो है। तो ये भक्त का काम है, भक्त जो होता है वो मैत्र होता है और करुण होता है। ये केवल वो हमने जो कंठी तो कोई ले गया, हमारी कंठी पहले हमें थी, तो कंठी तो पहनना मैं भी जानता हूँ, तो कंठी पहनने से मेरे में भक्ति नहीं आती। भक्ति भक्ति का अंग है, बड़ा अच्छा, इसका निषेध नहीं, आदर है, होना चाहिए। जैसा काम करना हो वैसा स्वांग भी चाहिए, बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर, परंतु होना चाहिए वो असली, नकली नहीं हो तो फिर नहीं तो धोखा होता है, धोखा भगवान खाते नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि धोखा देने वाला आप धोखा खाता है, भगवान धोखे में नहीं आते, वो तो अंदर के जानते हैं, हमारे रगड़ के हमारे अंदर अंतस्थल में क्या है वहाँ बैठे बैठे नित्य देखा करते हैं, उनकी दृष्टि से ओझल, हमारे मन के अंतस्थल की बात भी कोई नहीं रहती। तो ये भगवान सब में है, ये समझ करके किसी का अनादर न करे, किसी का असम्मान न करे, किसी को कड़वी जबान न कहे, किसी का तिरस्कार न करे, किसी दुखी को देख करके कभी हंसे नहीं, किसी दुखी को देखकर उपेक्षा न करे, ये बहुत बड़ी बात भक्त के लिए। मैत्र करुण ये बचा, अगर वो तो महापापी है जो दूसरे के दुख को अपना सुख बनाता, वो तो महा अधम है जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करता है या दूसरे के दुख में सुख मानता है, वो तो महा अधम है। होना तो चाहिए ये कि अपना सुख देकर दूसरे के दुख को ले ले, अपना सुख देकर, मित्र वही है, मित्र वही जो विपत्ति बटावे। मित्र का लक्षण क्या है, मित्र अपने विपन्न मित्र को अपना सुख देकर उसकी विपत्ति को स्वयं ले लेता है, ये मैत्री भावना जो है। मैत्री भावना में यही चीज है कि मित्र की विपत्ति को स्वयं ले ले अपना सुख दे करके। तो ये भाव, इस भाव में भी जहाँ लेन देन है वहाँ मामला कुछ थोड़ा नीचा है, और जहाँ कोई स्वार्थ है वहाँ तो दुकानदारी है। ये भाव भी ऊंचा कहाँ होता है जहाँ हम अपना सुख देते ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये भगवान की वस्तु है और भगवान के काम में लगे हमारा सौभाग्य। हम देने वाले कौन, देने लायक हमारे पास वस्तु कहाँ, हमारे पास सुख संपत्ति हमारी थोड़ी ही है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सारा की सारा का सारा सब का सब भगवान का है, और भगवान जहाँ जिस रूप में उसको चाहते हैं उसको न देना बेईमानी है, चोरी है। यो भुगते तेरे ये बसा, वो चोर है, उसको चोर कहा भगवान ने, तो वो सबको दे, पर दे उसकी वस्तु मान कर। तदीय वस्तु गोविंद मया तुझम समर्पित, हे भगवान तुम्हारी चीज ये तुम ले रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे समर्पण है, समर्पण का सौभाग्य तुमने दिया और उसको हमको देने वाला माना। एक सज्जन थे वो देते रहते तो लोग कुछ ठके भी नहीं जाते। देखिए जो ठगते हैं ना वो ठगाते हैं, जो ठगाते हैं वो नहीं ठगाते, असल बात ये है। जो ठगते हैं दूसरों को वो ठगाते हैं, जो ठगाते हैं वो नहीं ठगाते। एक सज्जन थे तो वो दिया करते तो लोग दोबारा तिवारा भी ले जाते, वो देखते नहीं जो आता और ये उसको दे देते। तो लोगों ने कहा अरे तुम देखा करो, जा समझ बूझ के दिया करो, यूं तुमने आंखें नीचे कर रखी है अपनी, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग नाम हमरो धरें यासो नीचे नैन। देने वाला कोई दूसरा है और वो रात दिन देता है, कहीं रात के रूप में आके वही देता है। रात्रि अगर न पर हो और सूर्य तो हमेशा तपता रहे प्रचंड तो सब लोग जल के मर जाए, और केवल रात ही रात हो अंधकार न मिटे तो सारे काम ही बंद हो जाए। तो सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, वायु के रूप में, रात्रि के रूप में, दिन के रूप में, सुख के रूप में, दुख के रूप में, मान के रूप में, अपमान के रूप में वो देता रहता, देता है दिन रैन। लेकिन वो महात्मा बोले कि क्या करें, लोग कहते ये देता है, हमारी चीज नहीं, हम देने वाले नहीं, और लोग कहते ये देता है, इसके मारे, इस शर्म के मारे हमारी तो आंखें नीचे रहती, कैसे आंख दिखावे, हम दे नहीं रोके तुम देते हो, हमारी चीज नहीं रोके तो लोग तुम्हारी चीज है। अब ये तो बेईमानी की भाई, इसको स्वीकार कर ले तो कैसे। इस प्रकार से सबकी सेवा भगवत सेवा, सबका हित ये भगवान की सेवा, ये भक्त का काम है। भला भक्त जो है या तो जगत को भूल जाता है, जगत रहता नहीं, और या रहता है तो भगवत रूप होके रहता है, सब जगह चारों तरफ हर समय हर जगह उसे भगवान दिखते हैं, और कुछ नहीं देता। सबसे बढ़िया चीज जो है भजन दे दे। ये संत लोग जो है ना ये बहुत देते हैं, ये भगवान को मानते हैं। संत लोग जो देते हैं ऐसी चीज कोई धनी नहीं दे सकता। धनी वो चीज देगा जो नाश होने वाली है, आज देगा कल मिट जाएगा, जो नाश होने वाली है। और ये संत लोग जो हैं ये भगवान को देते हैं, अमृतत्व देते हैं, आत्मा को देते हैं। ये ऐसी चीज देते हैं कि जिसके उपमा की कोई वस्तु है ही नहीं, तो ये देते हैं। जो संत देना नहीं जानते वो संत नहीं है। भला तो देने का ये थोड़ा ही हाथ में वो जल ले करके और संकल्प बोल के छोड़े, वो जीवन देता है। संत का जीवन बोलता नहीं, संत वाणी से नहीं बोलता कि मैं दे रहा हूं ज्ञान, उसका जो जीवन है, उसके जो आचार हैं, वो अपने आप वो देते रहते। वो गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया, वो बढ़तरो मूले वृद्धा शिष्या युवा दो चित्रम बढ़तरो और मूले। कहा कि ये बड़ी विचित्र बात हमने देखी कि एक बड़ की छाया में, बड़ की जड़ में, और एक जवान गुरु बैठे हैं, और बहुत से शिष्य लोग जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं। तो गुरु उपदेश करते हैं, तो कैसा उपदेश करते हैं, उनका व्याख्यान होता है। इनका व्याख्यान होता है कैसे बहुत बोलते हैं बड़े अच्छे शब्दों बोले ना मौन व्याख्यान होता है दुरुस्त मौनम व्याख्यान और उस मौन व्याख्यान को सुनकर उस सारे जो शिष्य हैं उनके संदेह छिन्न हो जाते हैं अज्ञान की गांठ उनकी सारी टूट जाती है। तो मौन व्याख्यान क्या है जिसका जीवन बोले जिसके जीवन को देख करके सत्य का हमारे मन में उदय हो प्रेम का उदय हो सदाचार का उदय हो भक्ति का उदय हो सेवा का उदय हो उसको देख करके और जो बोलता है करता नहीं और इस चीज को जो कोई किसी दूसरे को देता है वो जगत का हित करता है वो जगत को बोलना सिखाता है करना नहीं सिखाता। तो हम जैसे जो बोलने वाले हैं ना आजकल ये बोलते हैं करते नहीं इसलिए लोगों को ये सिखाते हैं कि बोलना सीख लो। उपदेशक आजकल बहुत हैं क्यों बहुत हैं लेखक बहुत हैं क्यों बहुत हैं ये करना है लिखना है बड़े से अच्छा अच्छे से अच्छा वेदांत का बड़ा सुंदर निबंध लिख दिया पर स्वयं राग द्वेष से भरे हुए रहते हैं तो ये चीज असली नहीं है। असली चीज भक्त में होती है और असली भक्त में असली चीज असली ज्ञानी में होती है जो उसका स्वरूप बन जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए पहले ये प्रेम के लिए श्रद्धा हो साधु संग हो भजन क्रिया हो तो सारे अनर्थ मिट जाते हैं पाप नहीं होता भक्त से पाप नहीं होता अनर्थ नहीं होता सारे अनर्थ की निवृत्ति अपने आप हो जाती है तब निष्ठा होती है। निष्ठा की बात कल अपने हुई थी फिर रुचि होती है स्वाद आता है और स्वाद आने के बाद फिर आसक्ति होती है इसको कहती है राग। सा परानुरक्ति ईश्वरे ईश्वर में परम अनुराग का नाम ही भक्ति है और वो अनुराग ऐसा राग ऐसा कि सारे रागों को समाप्त कर दे अपने में विलीन कर दे जिसमें सारे राग जाकर के समाप्त हो जाए एक भगवान के प्रति राग रह जाए आसक्ति रह जाए संग रह जाए भगवान का नाम गुण चिंतन में भगवान के स्वरूप चिंतन में उनके सौंदर्य माधुर्य उनके तत्व रहस्य के चिंतन में चित्त ऐसा आसक्त रहे कि दूसरी चीज सामने आने पर भी उधर चित्त जा ही नहीं कैसी भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो किसी प्रलोभन में वो और किसी भय में वो हटे नहीं आसक्ति जो हो गई। तो दो प्रकार की भक्ति होती है एक होती है वैधी भक्ति एक होती है आसक्ति की भक्ति। आसक्ति की भक्ति में वो करता नहीं ये बिना रहा नहीं जाता। किसी ने राजा से कहा कि भाई तुम वो ऐसा निष्ठुर है जो छोड़ के चला गया और सब कुछ जानता भी है तो क्यों उसको याद करके तुम इतना दुख पाए छोड़ो ना उसे। तो राजा बोली छोड़े तो कैसे छोड़ना चाहे भी तो छूटता नहीं तो प्राणों का प्राण बन गया तो स्मृति की स्मृति बन गया तो जीवन का जीवन बन गया आत्मा का आत्मा बन गया। अब उसको छोड़े कैसे आत्मा के आत्मा को आत्मा कैसे छोड़े तो ये तो बड़ी विलक्षण बात है। तो वो छूटता नहीं इसका नाम आसक्ति है भगवान में आसक्ति। सारी आसक्ति छूट जाती है और सारी बढ़िया चीज मन हट जाती तब ये जब आसक्ति होती है जब ये राय होता है उसके बाद भाव आता है। इस भाव के फिर अनेकों भेद हैं वो अलग चीज है कुछ वो शास्त्रीय विषय है और कुछ साधन की बात है। भाव के बाद फिर महाभाव होता है तो महाभाव ही वास्तविक प्रेम है और महाभाव का नाम ही राधा है महाभाव में फिर मादनाक्ष वो मादन महाभाव वो अलग वो उसमें जब और भी अधिक उत्कर्ष होता है तब उन भावों की उत्पत्ति होती है और वो भाव बड़ी विलक्षण होते हैं। उन भावों का उदय भगवत कृपा से ही होता है और जिनको होता है वो लोग भगवान को अपना बना लेते हैं भगवान उनके बन जाते हैं भगवान उनके बन जाते उनको छोड़कर भगवान नहीं रह सकते ये विलक्षण बात। भगवान को छोड़ करके वो रहे नहीं रहे, ये बात अलग रही, पर उनको छोड़कर भगवान नहीं रह सकते। ये महाभाव रूपा राधा जी में जो श्री कृष्ण की आसक्ति है, उसका यही स्वरूप है कि वो परम त्याग का परम उज्जवल वो मूर्तिमान श्री विग्रह जो है वो राधा है। तो उस त्याग में भगवान की आसक्ति है और भगवान उस त्याग के लिए उसका रस पार करने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा भाव की उत्पत्ति है। तो ये भाव सहज नहीं है, चाहने वालों के लिए बहुत सहज है क्योंकि भगवत कृपा से मिलता है। साधन इसमें सापेक्ष नहीं है, साधन होते हैं, कोई बिना रहते नहीं। जिसके अंदर प्रेम की चाह होगी वो क्या प्रेमी के अनुकूल आचरण नहीं करेगा, स्वाभाविक करेगा। और भगवान के अनुकूल आचरण का नाम ही साधन है, और सारे असाधन है। जो साधन जो आचरण भगवान के अनुकूल हो वो सब साधन, और जो आचरण भगवान के विपरीत वो सब के सब असाधन। क्या उनका नाम सत्संग हो, क्या इनका नाम भक्ति हो, क्या इनका नाम ज्ञान हो। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है गीता भवन में प्राण प्रतिष्ठा, इसका 63 संख्या है 188। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।